أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کا پربہار موسم چل رہا ہے اور قافلوں کے قافلے مدینے کی جانب رواں دواں ہیں، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں موسم کی مناسبت سے چند واقعات مدینہ بیان کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ اپنے سروں پر سبز سبز گنبد کی یاد میں سبز سبز امامہ سجانے والوں، جھوم جھوم کر سنو، حضرت سیدنا شیخ ابو عمران الواسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کے لیے رواں دواں تھا۔ راستے میں مجھے سخت پیاس لگی، پانی میسر نہ تھا، شدت پیاس سے جاں بلب ہو گیا۔ زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب دم ٹوٹا کہ اب دم ٹوٹا، کیونکہ پہلے دور میں سفر جو تھا وہ اونٹوں پر ہوتا تھا اور بہت دن میں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے تھے۔ اب کار میں تو چار گھنٹے میں، پانچ گھنٹے میں، چھ گھنٹے میں جیسا سفر، چار گھنٹے تک بھی کار پہنچ جاتی ہے۔ اسی عالم یاس اور بے مائیگی کی کیفیت میں ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز گھوڑے سوار، گھوڑا بھی سبز ہے، اس کا لباس بھی سبز ہے، اس کے ہاتھ میں پیالہ بھی سبز ہے اور پیالے میں شربت بھی سبز رنگ کا ہے۔ تو وہ سبز سوار میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے گھوڑے کی لگام بھی سبز اور زین بھی سبز، سبز ہی سبز۔ اس سبز گھوڑے سوار نے مجھے وہ سبز سبز شربت کا سبز پیالہ پیش کیا اور فرمایا کہ پیو۔ میں تین سانس میں پیا، مگر اس سبز پیالے میں سے سبز سبز شربت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر وہ سبز لباس میں ملبوس سبز گھوڑے سوار نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا ارادہ ہے. تو اس سبز گھوڑے سوار نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو اور حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور دونوں یاران مزار سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کر لو، تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. جا بلب ہوں جا بلب پر رحم کر اے لب عیسیٰ دورہ الغیاث. تو آپ نے دیکھا سفر مدینہ میں کیسی مدد ہوتی ہے، کیسے مزے کو بھی مزے آتے ہیں. تو شدت پیاس سے جب دم ٹوٹنے لگا تو سبز سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو جنت عطا فرمائی ہے، اس عظیم الشان جنت کے نگران جن کا نام ہے رضوان، بہت سے لوگ رضوان نام رکھتے ہیں نا، اچھا نام ہے، تو یہ جنت کے نگہبان فرشتے کا نام ہے رضوان. تو رضوان تشریف لے آئے اور ہم سبز سبز امامہ پہننے والوں کی تو کسی عید کی بات ہے کہ انشاءاللہ سبز سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا ہوگا، ان کے کرم کے صدقے عطار پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہے نا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو رضوان جنت جو ہے وہ سبز سبز لباس میں سبز سبز گھوڑے پر سوار ہو کر جس کی زین بھی سبز، لگام بھی سبز، ہاتھ میں جام بھی سبز، اس میں شربت بھی سبز، یہ لے کر تشریف لے آئے. تو انشاءاللہ سبز سبز امام والو جنت میں ہمیں بھی سبز سبز لباس عطا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ جو سوئے مدینہ جاتا ہے اس کی تو یوں امداد ہوتی ہے الحمدللہ، ہے نا، سرکار اس طرح مطلب اپنے غلاموں کی خبر لیتے ہیں. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ناتوانی مانے کمزوری، علم مانے صدمہ، ضعف مانے کمزوری، ہے نا. تو ناتوانی کا علم ہم ضعفا یعنی کمزوروں، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. یہ تو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا فرمایا، کسی اور شاعر نے شعر کا غالباً اپنے انداز میں آسان ترجمہ یوں کیا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم الخباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں شدت پیاس سے بیتاب ہو کر گر پڑا، کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین شخص خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑا ہے، اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ انہوں نے کہا دیکھو کیا دیکھتے ہو، تو میں نے حیرت سے کہا یہ تو مدینہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اترو گھوڑے سے اور جا رسول پاک صاحب نولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے زائر مدینہ کی اس طرح امداد کی، اور ان کو مطلب آن کی آن میں سیراب کر کے مدینے بھی پہنچا دیا۔ تو ان حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جہاں چاہیں جدھر چاہیں جس طرح چاہیں بآسانی پہنچا سکتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے حج کے لیے روانہ ہوا، تو شہر کے بہت سارے لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے شہر کے سرحد تک، اور ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو میری طرف سے بھی حضور پرنور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس آدمی کا سلام پہنچانا بھول گیا۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا، ذوالحلیفہ یا بیار علی بھی کہلاتا یہ علاقہ، یہاں سے احرام باندھتے ہیں، کیونکہ یہ ذوالحلیفہ جو ہے یہ مطلب میقات ہے، مدینہ شریف سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے لیکن ذوالحلیفہ یہ میقات ہے، اس کے ذوالحلیفہ کے بعد اب مکے کی طرف بغیر احرام کے مطلب نہ جائیں، احرام باندھ کر اب داخل ہو جس کو مطلب حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا مکے شریف جانا ہے۔ مکے شریف میں بھی جو میقات سے باہر ہے وہ مکے شریف میں جانا چاہے تو بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ خیر، تو ذوالحلیفہ پر احرام باندھنے کے لیے آئے تو مجھے اس آدمی کا سلام پہنچانا یاد آیا کہ میں تو سلام پہنچانا بھول گیا ہوں، لہذا اپنے ساتھیوں سے جو قافلے والے تھے ان سے کہا کہ مجھے دوبارہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ لوگ میرے اونٹ کا خیال رکھیے گا۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ بھائی تم آؤ گے اس کو تو بہت دیر لگے گی اور ہمارا قافلہ جو ہے اس کی روانگی کا وقت ہے اور انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اب آپ خطرہ ہے کہ قافلے سے دوبارہ مل بھی نہیں سکتے. اس سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ انہوں نے اونٹ کا کہا کہ اونٹ سنبھال کے رکھنا, تو ذوالحلیفہ سے سرکار کے روزے تک اونٹ پر کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے دیوانے ہوں گے جو مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے ہوں گے, سمجھ میں ہی آتا ہے. دیکھیں ذوالحلیفہ مدینہ شریف سے باہر ہے, تو یہ اونٹ ان کو سونپ کر سرکار کے روزے پر مدینہ شریف پیدل چل پڑے ہوں گے, اور ذوالحلیفہ سے سرکار کا روزہ پاک کئی میل دور ہے اور دیوانوں کے لیے کوئی دور نہیں. ہوتا ہے تخت انتہا الفت کی راہ میں آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے. خیر, تو انہوں نے تو ڈرا دیا کہ اب تم مکہ شریف تک تو قافلے کو پا بھی نہیں سکو گے, بالکل تنہا رہ جاؤ گے. لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سلام چونکہ پہنچانا تھا تو میں تو مدینہ شریف آ گیا, اور روضہ انور پر حاضر ہو کر اس شخص کا بھی سلام عرض کیا شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما, ان دونوں صحابہ کو شیخین کہتے ہیں, شیخین تو تعظیماً ہم شیخین کریمین کہہ سکتے ہیں, اور دیگر صحابہ کرام کی خدمت میں سلام عرض کیا. رات ہو چکی تھی, میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا دکھائی دیا. میں نے اس سے قافلے کے متعلق دریافت کیا, اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے. ظاہر یہ پیدل قافلے کو پا تو سکتے نہیں تھے, تو قافلہ روانہ ہو چکا ہے. تو میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ کر آ گیا اور سوچا کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور مس ہو گیا. آخر شب بہنے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت کی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا, ابو الوفا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے. ارشاد فرمایا, تم ابو الوفا ہو یعنی تم وفادار ہو. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر مسجد حرام کے اندر رکھ دیا. جانتے ہو مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہاتھ پکڑ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بزرگ کو ہاتھ پکڑ کر مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں رکھ دیا. یعنی ہاتھ پکڑ کر پلک جھپکتے میں سوا چار سو کلو میٹر ہے شاید مکے اور مدینے کا فاصلہ شاید. تو بہرحال یہ کہ سوا چار سو کلو میٹر کا فاصلہ آن کی آن میں پلک جھپکتے میں سرکار نے طے کرا دیا, مدینے سے اٹھایا مکے شریف میں رکھ دیا. اور آنکھ بھی کھل گئی تو اپنے آپ کو مسجد الحرام میں پایا. تو میں نے مکہ معظمہ میں آٹھ دن قیام کیا, اس کے بعد کہیں جا کر میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. زمزدوں کو رضا مزدا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اس سے پتا چلا کہ دوسروں کا سلام لے جانا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی مدینے جا رہا ہو تو اس کو ضرور کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا سلام آقا کو عرض کر دینا. یہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جو مدینہ شریف جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، لوگ اس کو یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ دعا کر دینا، میری اولاد نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، میری نوکری نہیں لگتی اور میری یہ نہیں ہوتا. یہ کام تو دعا کے لیے بولتے ہیں، یہ جنرلی سب بولتے ہیں تقریباً، دعا کرنا ہمیں دعا میں یاد رکھنا. لیکن یہ کوئی کوئی کے نصیب میں سعادت ہے جو کہے کہ آقا کو میرا سلام بولنا. دیکھو نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار ہیں نہیں، جب پیدا ہوئے زمین پر تشریف لے آئے اس وقت سجدے میں تھے، رب ابلی امتی ہونٹوں پر جاری تھا، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے، اور عمر بھر ہمیں یاد فرماتے رہے. معراج کی رات بھی امت کو یاد کیا، قبر میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، اور قیامت میں بھی سبھی جانتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کی آقا شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ کے بندو، ایسے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جا رہا ہو تم اسے دو الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرا سلام بول دینا، اتنا بھی ذہن نہیں ہے، اتنا بھی تصور نہیں، اتنا بھی کانسیپٹ نہیں. تو سلام بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے. اور کبھی کبھی کرم کی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، میں آؤں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں کہ سلام بھیجنے میں کتنا فائدہ ہے. میں ایک بندے خدا کو جانتا ہوں، اس نے ایک زائر مدینہ سے کہا کہ بھائی میرا آقا کو سلام بول دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عادت ہے، وہ عموماً زائروں کو بولتا رہتا میرا سلام بول دینا، میرا سلام بول دینا. تو اس کو بھی بولا کہ میرا سلام بول دینا. اب دیکھو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس زائر نے جب مدینے کی حاضری ہوئی تو اس کو یاد آ گیا، اس نے سرکار سے سلام عرض کر دیا کہ سرکار فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. تو مزار پرنوار سے اسے محسوس ہوا کہ سرکار فرما رہے کہ اس کو بھی میرا سلام بول دینا. تو اس شخص نے جو سلام لے کر گیا تھا، یہ سوچنے لگا کہ شاید میرا وہم ہوا ہے، میرا وہم ہوا ہے، میں اس قابل کا کہ سرکار کی آواز سنوں اور سرکار مجھ سے فرمائے کہ اس کو میرا سلام بولنا. تو اس کو دو بار پھر آواز آئی کہ اس کو بھی میرا سلام بول دینا. تو یہ کہ سلام بھیجتے رہنے سے کبھی کرم کی بات ہوتی ہے، تو اس طرح کے کرم بھی ہو جاتے ہیں، اور سلام لے جانے والے پر بھی کرم ہو جاتا ہے کہ سلام لے جانے والے خوش نصیب کو بھی سرکار کی آواز محسوس ہوئی، آواز مبارکہ. یہ بھی تو بہت بڑی سعادت ہے. تو اس لیے مطلب جب بھی کوئی زائر جائے تو یاد آنے پر، موقع ملنے پر یاد کر کے، بلکہ آپ مطلب کوشش کیا کریں اس سے کہہ دیا کریں کہ بھائی میرا سلام عرض کر دینا. ٹھیک. ہاں، اب جیسے کہ میرے جیسا آدمی جاتا ہے مدینہ شریف، تو اس کو تو بہت سارے لوگ سلام کا بولتے ہیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سب کے نام یاد رکھے. یہ صحیح عرض کر رہا ہوں. اب خاص خاص نام یاد رہتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا زیادہ کام کرتے ہیں، نظروں میں آتے رہتے ہیں، تو ان کا اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ سلام کہنا تو کہہ دیتا ہوں. اب جو کہے نہیں اس کا سلام کیسے کہوں؟ یہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ لوگ خامہ خواہ مطلب دوسروں کا سلام کہتے رہتے ہیں، اس نے سلام کہا، مجھے بھی لکھتے ہیں کہ آپ سارے لاہور والوں کی طرف سے سلام، اللہ تمام اسلامی بھائیوں کی طرف سے آپ کو سلام. تو یہ جھوٹ ہوا یا نہیں؟ کیا تمام اسلامی بھائیوں نے کہا تھا کہ میرا سلام کہہ دینا؟ سارے لاہور والوں نے کہا تھا کہ میرا سلام کہہ دینا؟ یہ ایک نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے. یا یہ لکھتے ہیں، بلکہ یوں کلیئر لکھتے ہیں کہ آپ کو سارے اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے. اب ایک دو نے کہا اس کا مطلب سارے اسلامی بھائیوں نے کہا ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح میں پھر اس طرح سلام عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جس نے آپ کو سلام کا کہا ہے ان سب کا سلام قبول فرمائیں. اب جو کہے نہیں اس کا سلام کیسے میں کہوں؟ تو یہ سب کا ذہن نہیں ہوگا. میں انشاء اللہ الرحمان جو جو یہ سنیچر کو محفل مدینہ ہو رہی ہے لکی اسٹار کے پاس صدر میں، اس محفل میں جو حاضر ہوں گے، میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ ان سب کا سلام آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور آج جو جمعرات کے اجتماع میں حاضر ہیں، ہے نا، انشاءاللہ آج کے جو اجتماع میں حاضر ہیں آج، انشاءاللہ ان سب کا بھی سلام عرض کروں گا. اب کیونکہ میں اجتماعی طور پر تو سلام کرنا آسان ہوتا ہے، نام سب کے یاد میں نہیں آتے اور یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں البتہ بہت سارے عشاق جو ہیں وہ مجھے آنسوؤں کی دھجیاں دیتے ہیں، اور آج بھی امید ہے کہ آنسوؤں کی دھجیوں کا مکتبے کے پاس آپ کو مل جائیں گی، وہ دھجیاں لے کر سنیچر کو اشک لگا کر مکتبے کے پاس جمع کروا دینا، تو انشاءاللہ وہ دھجیاں جو ہے کپڑے کی، یہ تقریباً سارے نگرانوں کو مطلب یہ ہمارے فارم وغیرہ پہنچ گئے ہوں گے امید ہے. اب ان کا کام ہے کہ آپ سے نگرانوں کا کہ وہ دھجیاں وغیرہ جمع کر کے مجھ تک پہنچا دیں یا میرے قافلے میں جو بھی پہنچا دیں. تو یہ دھجیاں جو ہیں آنسوؤں کی وہ البتہ میں مدینہ شریف لے جاتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے دیوانوں کے آنسو تو قبول فرمائیں. تو شاید کسی مخلص عاشق کے آنسوؤں کے صدقے میں مجھ گناہگار کی بھی مطلب وہ قبولیت ہو جائے، اللہ کرے. تو بہرحال میرے بیچے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائی ہو، مدینہ تو پھر مدینہ ہے، اور مدینے جانا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور مدینے میں امتحان بھی ہے. ایک اور مدینے سے متعلق نازک حکایت، نازک واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت وہ روتا رہے اور بس توبہ کرتا رہتا تھا، معافی مانگتا رہتا تھا اور کوئی دعا نہیں کرتا تھا. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے اور تم کس بات کی توبہ کر رہے ہو اور اس قدر رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا کہ ایک بار میں نے مدینہ شریف کی دہی کے بارے میں یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہے تو کھٹی ہے، مدینے کا دہی کھٹا، معاذ اللہ. تو بس میری جو نسبت تھی، مجھے جو مقام حاصل ہوا تھا، فوراً سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، نکال لیا. اور مجھے آواز آئی، او عیب نکالنے والے نظر محب سے دیکھ، یعنی محبت کرنے والے کی نظر سے دیکھ. عشق و محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے عمدہ ہے. تو اب کتنا نازک معاملہ ہے، ہے نا؟ سنبھل کر پاؤں رکھنا آجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اب مدینہ شریف میں جا کر قفل مدینہ مسٹ ہے، ورنہ وہاں کی چیزوں میں عیب نکالے، وہاں کے مکانات میں عیب نکالے. کہ عام طور پر یہ ہماری زبان پر ہوتی ہیں باتیں، عام طور پر یار یہاں تو اتنی مہنگی، کراچی میں تو اتنے کی ملتی ہے، یار یہاں تو لوٹتے ہیں، اپنے ادھر پاکستان میں تو یہ چیز بہت سستی ملتی ہے. طرح طرح کا مطلب ہم لوگ جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں. تو بھائی مدینے تو جائی لوٹنے کے لیے رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں نا, کہنے والے کہتے کہ یا خود آ کے بک جاتے ہیں خریدار, یہ مصر کا بازار نہیں شہر مدینہ ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں تو بندہ جاتا ہے لٹنے کے لیے, جس آقا کا دیا ہوا ہے کمایا ہے خوب, وہ سب وہاں وہاں نہیں لٹاؤ گے تو کہاں لٹاؤ گے, یا ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹو گے. تو ہم نے تو ایسے سے لوگ سنے کہ مدینہ شریف میں جا کر قصدن ٹھگا جاتے ہیں, قصدن ٹھگا جاتے ہیں, یعنی وہ جو بھی دام بتائے جس سے خریدنا ہے اس سے بارگیننگ نہیں, جو بھی بولے بس اس کو چپ چاپ دے دینا ہے. بھلے مکہ شریف میں وہ سستا ہے لیکن مدینہ شریف میں یہ چیز مہنگی خریدنی ہے. تو یہ ایک مطلب نقطے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مینا شریف میں میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ایک جانور قربان کرنا ہے جس سے ہو سکے سرکار کے نام پر, اور قصدن ٹھگا جانا ہے, اپنے کو ٹھگ لے ایسا ذہن بنا کے جانا ہے. یعنی جس جانور پر ہاتھ رکھا کہ وہ بھائی قربانی کا اہل ہے, اب وہ جتنا بھی مانگے, بے شک مطلب 300-300 ریال ادھر کہہ رہا ہے اور یہ 700 ریال کہہ رہا ہے, اور بالکل مطلب یہ کہ دن دار ہے, وہ زیادہ دام مانگ رہا ہے, لیکن چونکہ یہ جانور آقا کے نام پر لے رہے ہیں تو اب اسی سے 700 ریال کا بس لے لو. یہ محبت کی باتیں, سب کی سمجھ میں, ہو سکتا ہے نہ آئے, ہے نا, پتہ نہیں محبوب کو کیا ادا پسند آ جائے, ہے نا. تو اب دہی کو کھٹا بتایا تو دیکھو کیسا کھٹائی میں پڑ گیا بندہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ کہا نا کسی نے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں, شہر مدینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کی ہر شے جو ہے وہ عمدہ ہی عمدہ ہے نا. خدا کی قسم محبوب کی گلی کا جو سنگ ریزہ ہے وہ ہمیں ڈائمنڈ سے بھی زیادہ عزیز ہے, ڈائمنڈ سے بھی زیادہ عظیم ہے. ڈائمنڈ یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے, ڈائمنڈ سنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائمنڈ نصیب نہ کرے, ہمیں تو محبوب کی گلیوں کی خاک نصیب کرے. بعد مردن یہ احسان کرنا, میں منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا اور میرے کفن پر لگانا, گر میسر ہو ان کا پسینہ. اب ایمانداری سے بتاؤ آپ کا ضمیر کیا بولتا ہے کہ انتقال کے بعد آپ کی قبر میں ڈائمنڈ رکھ دیا جائے, دنیا کے سارے قیمتی ہیرے دھبیڑ دیے جائیں, یہ آپ کو قبر میں راحت بخشیں گے یا آقا کی گلی کا کوئی خاک کا ذرہ قبر میں رکھ دیا جائے وہ سکون بخشے گا؟ اپنے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ڈائمنڈ سے زیادہ آقا کی گلی کا سنگریزہ عزیز ہے. تو دنیا کے ہیرے جواہرات بیکار ہیں, آقا کی گلی کی خاک یہ ہمارے لیے سرمہ بینائی ہے. اور ہیرے اور جواہرات سے بھی ہمارے لیے یہ افضل ہیں آقا کی گلی کے سنگریزے. اب اس پر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مدینے کی خاک اٹھا اٹھا کر یاد آنا شروع کر دو. وہ ہوا یوں کہ ایک بار حضرت ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پرانوار سے. یہ امی جان جو ہے ہماری, یہ نواریا, یہ مدینہ روڈ جو ہے, ہاں مدینہ شریف کی طرف جو جاتا ہے روڈ, اس روڈ کے بیچ میں نواریا کے قریب بیچ میں آرام فرمائیں, کیونکہ وہاں جو لوگ اس وقت مسلط ہیں وہ مزارات طیبات کے قائل نہیں ہیں. ان کا بس چلتا تو کبھی کا گنبد خضرا چھپا دیا ہوتا. ان کی شریعت میں گنبد بنانا ناجائز, حرام اور بدعت ہے, بالکل ان کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن مطلب سبز گنبد یہ چھپا نہیں سکتے کہ ساری دنیا میں شور مچ جائے گا. ان کا سیاسی مقصد ہے, وہ اس لیے مطلب ڈرتے ہیں, ورنہ ان کے نزدیک یہ بالکل, یعنی ان کی شریعت میں, اسلام میں جائز ہے, ان کی شریعت میں جائز نہیں. تو خیر وہ مزار شریف پر بلڈوزر چلانے کی کوشش کی انہوں نے, جو ترکوں نے تو بڑے مزارات بنائے تھے. تو بلڈوزر کہتے ہیں بار بار الٹ جاتا تھا, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کلٹی ہو جاتا تھا. آخرکار وہ مزار شریف جو تھا وہ یہ لوگ مطلب خرد برد کرنے میں ناکام رہے, کہ اس پر ان لوگوں نے روڈ بنا رہا تھا. چنانچہ مجبوراً چار دیواری ان لوگوں نے کھینچی ہوئی ہے, اب بھی چار دیواری انشاءاللہ موجود ہوگی, زیارت کی ہے میں نے کئی بار. تو اس پہ بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا, نہ چھت ہے نہ گنبد ہے. انشاءاللہ جب اہل محبت کی خدمت آئے گی تو عظیم الشان مزار تعمیر ہوگا انشاءاللہ. تو روڈ کے بیچ میں آرام فرمائیں, مزے کی بات یہ, بالکل ان کے نقشے کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا, بیچ میں مطلب سو گئی ہے, ہٹا کر دکھاؤ. تو وہاں سے میں نے چند سنگریزے لیے اور ان کو کلمہ طیبہ سنایا. میں الحمدللہ وہاں کے سنگریزوں کو, درختوں کو, دیواروں کو, جہاں جہاں موقع ملتا ہے کلمہ سناتا رہتا ہوں. جب جب یاد آتا ہے, موقع ملتا ہے, کلمہ سنا دیتا ہوں کہ ان سنگریزوں کی اور مٹی کی اور دیواروں کی اور مدینے کے درختوں کی, ڈالیوں کی, پتوں کی گواہی سے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. یہ چیزیں گواہی دیں گی انشاءاللہ. تو یہاں بھی آپ گواہ بنا دیجیے, اگر فیضان مدینہ کے ہر ستون کو ممکن ہو تو کلمہ ایک ایک بار موقع کی مناسبت پڑھ پڑھ کے سنا دو, تو انشاءاللہ یہ قیامت میں گواہی دیں گے. جب مدینے پہنچو تو وہاں بھی ایسا کر لینا انشاءاللہ. مسجد نبوی شریف کے ستونوں کو بھی کلمہ سنا دینا جب وہاں پہنچو تو انشاءاللہ. اچھا خیر, تو میں نے چند سنگریزے لیے, کلمہ پڑھ کے ان کو گواہ کیا, اور میں نے کہا ان کو پاکستان بھیجیں گے, دیوانے خوش ہوں گے. تو سنگریزے ہم اپنے گھر پہ لے آئے مکہ شریف میں. تو ایک سنگریزا جو تھا, سنگریزا یعنی پتھر کا ٹکڑا, ایک پتھر کا ٹکڑا شریف جو تھا یا پتھر شریف کا ٹکڑا, وہ خود بخود تر ہو گیا نا, بھیگ گیا, اور اس کی تری جو تھی وہ پھیلنے لگی. تری خود بخود بھیگ گیا اور ایک دم بھیگتے بھیگتے اس کی نمی جو تھی وہ بڑھ گئی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ سن گیا ہے کہ مجھے پاکستان بھیجیں گے, قدموں میں پڑا رہتا ہوں یہاں, تو یہاں سے اٹھا کر یہاں سے مجھے جدائی کر دی جائے گی اور وہ مجھے پاکستان لے جائیں گے جنگل میں. تو شاید یہ امی جان کی جدائی میں رو رہا ہے, میں سمجھ گیا. تو میں نے اس کو چوما اور جو اسلامی بھائی تھے ان کو زیارت کروائی. دیکھو میں نے کہا کبھی عاشق پتھر نہ دیکھا ہو تو یہ دیکھ لو, ہے نا, ہم لوگ تو پتھر سے بھی بدتر ہیں. ہمیں ان کی جدائی میں رونا نہیں آتا, پتھر رو رہا تھا, وہ بھی امی جان کی جدائی میں رو رہا تھا, ام المومنین کی. تو خیر میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ ہم امی جان کے یہاں پہنچا دیں گے. تو پھر دو تین گھنٹے وہ پتھر میں رکھ لے نم رہا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ اس کی نمی کم ہونی شروع ہو گئی اور وہ سوکھ گیا. پھر ہم نے موقع کی مناسبت سے امی جان کی بارگاہ میں اس پتھر کو پیش کر دیا, اور سنگریزے بھی شرافت کے ساتھ دے آئے واپس کہ امی جان ہم نہیں لے جاتے, ہمیں معاف کر دو. میں نے معافی بھی مانگی امی جان سے. تو بہرحال یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اس لیے اس وقت سے میرا یہ ذہن بنا کہ مدینہ شریف کی یا مکہ شریف کی مٹی یا پتھر یا کنکر نہیں لے آنا چاہیے. دیکھو ہم مدینے سے جدا ہوتے ہیں, ہم کو بھی تو درد ہوتا ہے, غم ہوتا ہے کہ مدینے سے جدا ہو رہے ہیں, رونا آتا ہے نا. تو جب ہم وہاں کی جنس نہیں ہے, ہم لوگ تو جاتے اور آ جاتے, لیکن وہ تو مٹی اور پتھر وہاں کی جنس ہے. تو جو برسوں سے صدیوں سے آقا کی راہ گزر میں ہے اس کو جب جدا کر دو گے تو اس کو کتنی تڑپ ہوگی اور کتنا غم ہوگا. تو ہر مٹی کا ذرہ ہم پر اظہار غم کرے یہ ضروری نہیں کہ ایک پتھر نے رو کر اپنے کان پکڑ لیے, ہے نا, اظہار غم کر دیا کہ مہربانی کر کے مت لے جاؤ ان کو. تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے اس پتھر کا گریا مجھ پر ظاہر ہوا ہو کہ یہ ہزاروں لاکھوں تک اس پتھر کے پیغام کو پہنچا سکے گا, ممکن ہے. بہرحال یہ میرا ایک کانسیپٹ ہے, ضروری نہیں کہ صحیح ہو. تو اس لیے مطلب مجھے تو دیوانے لاتے رہتے ہیں, مٹی دیتے رہتے ہیں مدینے کی. اب میں یا تو جمع کر دیتا ہوں یا کسی کو بول دیتا ہوں کہ مدینے لے جاؤں, یا میں خود مدینے شریف جا کے ان کو چھوڑ دوں گا, اس طرح کرتا ہوں. یعنی یہ میرا اپنا ذہن ہے, میں ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتا, شرعاً گناہ یا ناجائز نہیں کہہ رہا. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو اس لیے میرا ذہن یہ ہے کہ مدینے شریف کی مٹی مدینے ہی میں استعمال ہو جائے تو اچھا ہے. یہاں تک کہ بدن پر اگر مٹی لگی ہوئی ہے مدینے کی, کپڑوں میں لگی ہوئی ہے, تو اس کو بھی اچھی طرح جھاڑ کر غسل کر کے مدینے سے باہر نکلے تو اچھا ہے کہ وہاں کی مٹی وہیں مطلب ساری بہ جائے, مدینے میں رہ جائے. کوئی مدینے کی مٹی کا ذرہ مدینے سے باہر قصدن نہ لے جایا جائے. اب جیسے بوتل بھر لیتا ہوں یا پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی مدینے کی مٹی ڈال لیتا ہوں, سلائی بھی رکھ لیتا ہوں جیب میں, کوشش کرتا ہوں. اور جب حاضری کے لیے جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے, میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے کی مٹی سلائی سے آنکھوں میں سرما لگا لوں, آقا کی گلی کا تھوڑی سی مٹی مزہ آتا ہے کہ سر پہ ڈال لوں, ہے نا. سر پہ ڈالنے کے واقعات ہیں, بزرگوں صحابہ کرام کے واقعات ہیں, سمجھے کہ وہ اب وقت نہیں ہے, ٹائم کافی ہو گیا, ورنہ میں آپ کو واقعات سنا تھا کہ کس طرح خاک سر پر مزار پرنوار کی ڈال کر وہ روتے تھے اور مطلب یعنی کہ اپنی مطلب یعنی کہ مغفرت طلب کرتے تھے. اپنی خدمت آئے گی تو انشاءاللہ پھر سر عام, انشاءاللہ میرا تو یہ ارادہ انشاءاللہ کہ مدینہ شریف میں ایسے مخصوص حمام بنائیں گے جہاں مطلب شاور فوارے لگوائیں گے اور اس میں انشاءاللہ وہ بٹن دبائے گا جب مریض, تو مدینے کی خاک اس فوارے میں سے نکلے گی اور مریض انشاءاللہ اس میں غسل کرے گا مدینے کی مٹی میں اور انشاءاللہ شفا پائے گا انشاءاللہ, ہے نا. بدن پر ہے خاک مدینہ, بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ, بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے؟ انشاءاللہ کہ چپکے چپکے موقع ملے تو ادھر ادھر سے مدینہ شریف کی مٹی تو بدن پہ ڈالی لیتے ہیں, مگر وہ جو ایک دھڑکا رہتا ہے دہشت رہتی ہے کہ یہ پھر وہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. ورنہ مدینے کی مٹی میں, حدیث شریف میں مدینے کی مٹی میں شفا ہے. الحمدللہ الحمدللہ آمنا وصدقنا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو وہاں ضرور مطلب یعنی کہ مدینے کی مٹی سے خوب مطلب یعنی کہ اس میں یوں سمجھو کہ کھیلنا, ہے نا, خوب اس میں نہانا اور ستر پر نہ پہنچے یہ خیال رکھنا, مطلب تو اوپر اوپر سے سیٹنگ سے آپ سمجھ رہے نا, یا مدینے کی مٹی کا مساح کرنا ہاتھوں پر سر پر چہرے پر انشاءاللہ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.